olyan régen volt az, hogy mi levelekkel kezdtük a műsort, úgyhogy most visszatérünk ez a régi hagyományhoz, és rögtön kukoricára térdepeltetjük Spányik Chatman Balázst. Légy szíves a sarokba menni, és kukoricára térdepelni, és hallgasd a következő levelet. A múlt heti adásban elhangzott egy hír, van egy program, ami csodát tesz a média lejátszóval. Még mindig nem találom a linket az oldalatokon. Légy szíves, küld el a címemre. Köszönettel egy lelkes hallgatótok. Tessék, lehet szabódni. Spányik Balázs. Elnézést kérek, rettenetes hét áll mögöttem, mit is mondhatnék még, meg lesz, kin lesz a weboldalon nem mikor, sokára. Mikor? Holnap. A maival együtt. Számon kérjük majd. Lesz azért PC-t itt majd nem sokára, de van még egy levél. Azt mondja, hogy ki is küldte? Dénes küldte nekünk, Vámos Dénes, még pedig ma este. Nem tudom, belefér-e, de szeretném megkérni önöket, hogy a ma esti műsorban mondják már be, hogy a magyar ICQ rajongóknak nem sokára kész, körülbelül egy hét múlva a magyar ICQ program. És itt van a letöltő cím, amit majd holnap szintén közé teszünk a mi honlapunkon. Na hát mindent közzé teszünk. Nem is veszed észre, hogy az ICQ-ról szól a hír, Zoli? Az ICQ-ról, majd kiderül, hogy miért fontos ez ma. Ennek örülünk, Szonya, nem, hogy az ICQ-ból lesz magyar változat. Hát már volt eddig is, ez nem úgy. Ne, hát ilyen nem volt. Teljesen. Ja, hogy magyarítják az egészet, a menügombokat. Abszolút. Minden magyar hát lesz. Hát én leszoktam már róla. Én nemesen Messenger barát vagyok. Na, jaj. Most kimondtad a kulcs szót. Spányikból ezt nem látják a hallgatók, de nagy egyeseket mutogat felém, hogy... Egyetért veled. Tudja, tudom ugye, én, hogy az milyen. Az mit jelent, amikor az ujjad így fölfelé áll? Nem, az, az egy másik. Közben mozgat. Egyébként nem tudom, hogy tudjátok, hogy létezik olyan, hogy ICQ klub. Tehát olyan klub, ahol ezek az emberek összejárnak, és egy weboldalra mindig visszatérnek. Szerintem ők honosítják ezt a programot. Sőt, nekem hát van egy ilyen érzésem. Adásról beszéltünk, hogy az ilyen nagy ICQ fanok olyan polokba járnak, ami a saját ICQ számukat közli, és akkor... Te számod, Szonya, hol van? Hol látható? Hát én nem tudom fejből, ez a milliós nagyságrend, amit én nekem sikerült megkapnom, úgyhogy nem memorizáltam, ha nem haragszol meg. Kezdődjön a műsor. A behatolás veszélyei és a védekezés módszerei. Nem szexuális felvilágosítást tartunk, hanem egy internetes biztonsági felmérés eredményeivel foglalkozunk. Póráz az űrben, azaz Ebura műhold, a NetDoktor néni javaslat a családoknak. GPS nyakörves kutyák Japánban. Magyar csúcs technológia nyugaton, avagy a Kürt első fél évének tapasztalatai Németországban, a stúdióban Kürti Sándor. Kinek az ICQ, kinek a Messenger? Az egyik legnépszerűbb csevegési forma az infószótárban. Instant kakaó, instant kávé, instant leves, instant messenger. Egyiket sem szeretem. Remélem Chatman is jön a praktikus PC-tippel, és kétszer is játszunk ma. Nyereményünk elmondatta, buli, zene, internet, részvételi lehetőséget nyerhet két középiskolás a nyári internetes táborokba. Számítógépes talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. A telefonszámunk 328-85-55, vidékről elé kell tárcsázni a 061-et. Ez majd fontos lesz mindjárt majd a játék kérdésünkkel kapcsolatban, tehát két táborozási lehetőséget lehet nyerni az internetes táborba. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok, és működik a Csüti Csati, a csütörtöki csatorna, chat.gyalogló.hu-n, ahol a két házigazda Csütibot és Chatman. Jó estét kívánunk mind a ketten! Az asztal túlvégén ott van egy doktornő, Kitzinger Szonya. Jó estét kívánok! Jobbra tőlem Bódi Zoltán, nyelvész úr. Jó estét! Itt van Szalai Dani, majd mindjárt a játék kérdéssel jön. Én a műsor gurúja vagyok, Szilágyi Árpád, és van két vendégünk, Kürti Sándor személyében. Ő az egyik. Jön a 127. jó estét. Igen. És Kis Szabolcs a Symantec rendszermérnöke. Akkor szintén azt mondhatom, hogy jó estét. És akkor a műsor az itt most úgy tűnik, hogy kicsikét részint majd ugye biztonságtechnikával foglalkozik. Én nem tudom, hogy mi van ma. Szerintem ilyen frontátvonulásos idő volt, mert délután nem álmos voltam, és szerintem ezért akad össze a nyelvem, igen, úgyhogy majd föl kell még ébrednem legalább a műsor végéig. Kürti Sándor itt közben az ivásra buzdított, hát ha akkor majd fölébredek. De akkor kezdjük is azzal a témával, ami egy heti aktualitás. egy felmérést készítettek Magyarországon. Azért én felmérésnek nem annyira nevezném a szónak a legszigorúbb tudományos igen. értelmében. Lehetséges, hogy ezt így kell, tényleg, ahogy mond, mivel az emberek általában nem nagyon szeretik megadni az információkat, és erre már később ki fogok térni, szerintem. De arról szólt ez a bizonyos mérés, vagy teszt. Nem legyen tudom, legyen pillanatkép, legyen egy pillanatkép. Arról szól, hogy Magyarországon mennyire vannak veszélyben az internetezők. Ugye így könnyen össze lehet foglalni. Mennyire támadják a számítógépeseket, az internetezőket kívülről, akár így, akár úgy. De miről is van pontosan szó, Szabolcs? Hát pontosan arról van szó, hogy a cégünk, illetve egy másik cég végzett egy ilyen kis résztvevős felmérést, azért lett ez csak kis résztvevős, mert kevesen hajlandóak úgymond megadni az információikat, mert hát féltik, szerencsére már azt kell, hogy mondjam, hogy féltik az információkat, amik úgymond belőlük jönnek ki. Miért is, mit is takar ez igazából? Hát 24 fő, illetve 85 fő, 24-en vettek részt, 85-en adták is meg végül azokat a logállományokat, vagy hát naplóállományokat, amit különböző programok, hát itt legfőképpen a mi programjaink gyűjtöttek, és hát ezeknek az eredményei... De más is lehetett benne. Más is lehetett benne, csak végül is ők adták meg. Ez nem tudom miért volt, így egy külföldi cég elemezte ezt, és hát vont le különböző következtetéseket. Persze kértünk még egy ilyen információkat, hogy ki használ például antivírusrendszert, tűzfalrendszert, esetleg úgynevezett beatolás detektáló vagy érzékelő rendszert, az a csodaszép nevén nevezett IDS. Talán innen kellett volna kezdenem, hogy a hír számomra az volt, hogy minden negyedik magyar internetező tapasztalt már olyat, hogy veszett el adata, törölték le valamilyen információját a gépéről, és ez bizony nem kis szám. Igen, én azt kell mondanom, hogy nem kis szám, teljesen egyetértek veled. Itt az a lényeg, hogy hiába tapasztalták, érdekes módon még most sem védekeznek igazán. Lehet, hogy szerintem abból adódik, hogy általában fiatalkorúak, úgymond fiatalkorúak, és nem negatív értelemben, kapják meg ezeket a dolgokat, és az ő adataik még nem annyira érdekesek, vagy nem annyira érzékenyek, hogy elvesznek. Szerintem ezért ez változni fog. Egyre többen próbálnak internetezni idősebb korosztály is, és akik esetleg megadnak olyan információkat, vagy tárolnak inkább olyan információkat, ami viszont hát lehet, hogy nem jó, hogyha kikerül a kezükből. De ezek a behatolások, mert ugye erről szól, a behatolás felmérése, ezek ugye nem feltétlenül azt célozzák, hogy tőlem ellopjanak szánt szándékkal valamilyen érzékeny adatot. Pontosan, nem csak erről van szó, arról van szó, hogy esetleg felhasználják minket, a gépünket, vagy az erőforrásainkat különböző dolgokra. Ezért kell egy különböző trükköket nekünk is úgymond alkalmazni, a trükköket, hát mivel nem lehet senki sem zseni, ezért kell alkalmazni ilyen speciális programokat, ami figyeli, nézegeti, milyen forgalmak vannak, ezek a forgalmak mit akarnak, nem jellemző esetleg ez a forgalom valamilyen ismert behatolási technikára, vagy esetleg egy olyan speciális rendszer, ami felismeri azt, hogy jé, érdekes, ilyen még sosem volt, na ez lehet, hogy valami. De ennek a felmérésnek az adatai boldoggá kell, hogy tegyenek egy olyan cégnek a vezetőjét, vagy emberét, aki éppen informatikai biztonsági eszközök gyártásával foglalkozik, és én az arcodon nem látom ezt a nagy boldogságot, pedig igazán itt... lehet, hogy azt lehetne mondani, hogy boldog vagyok, mert negatív eredmények születnek, de én igazából ennek nem vagyok annyira örömteli hát megélője, mert hogy... Az vagy a bemutatott számok szerint ennek piaca van a terméketeknek, tehát akkor gyerünk gyerekek, adjunk el amennyit lehet. Ez benne. Így igaz, ezt tudom mondani, de én jobban örülnék annak, hogyha már mindenkinél lenne, és mindenki inkább védekezne, és nem történne ilyen eset. Ezek nem tűnnek ezek a krokodilkönnyek olyan nagyon hitelesnek, hát akkor nem tudsz terméket eladni, ha itt mindenki marhára védekezik. De nem védekezik, ez a probléma, hogy nem védekezik. Én reménykedem, hogy azért védekezni fog mindenki. És különben is lehet, hogy a vásárlókból egy idő után majd előfizetők lesznek valamilyen rendszerességgel majd. Megmondom őszintén, abba is reménykedek, illetve ezek a számokat, hogy azért valaki más is meg fogja nézni, nem csak az egyéni felhasználók, hanem esetleg az egyéni felhasználóktól jönnek olyan kezdeményezések, hogy maga az internet szolgáltatók kezdjék el szűrni, vizsgálni ezek a speciális eszközökkel azokat a kapcsolatokat, és próbálják meg kiütni úgymond azokat a usereket, vagy hát hackereket, akik ezeket a tevékenységeket folytatják. Az adás előtt, a műsor előtt mondtál egy számot is, hogy nem sok idő telik el, hogy az első ilyen behatolást észrevegyed a számítógépen. Másodpercekben mérhető. Igen, ez pedig az ember azt gondolná, hogy akár órákig is várni kell arra, hogy pont az én gépemen történjen egy ilyen behatolás. Vannak olyan szerencsések, akinek egy óra, nekem 10 perc. Múltkor pont volt egy ilyen kis konferenciánk egy hackerrel egy csatornán, és hát érdekes módon kapásból 10 másodpercen belül kaptam. Igaz, hogy utána többet nem nagyon, de azért kaptam egyből egy-két kísérletet, tehát természetesen negatív sikerük volt. 10 óra múlt 11 perccel, itt a Mora Midok. És utána még összecsomagolok mindent, és visszatérünk. Elfelejtettük a játék kérdést föltenni, úgyhogy ezt most megtesszük gyorsan. Két telefonálót várunk a vonalba, és mind a kettő telefonálótól más kérdezünk természetesen. Az első telefonálótól azt kérdezzük, hogy mi a flame és a flood között a különbség. Főleg chatem fogják tudni valószínűleg, tehát várjuk a telefonálókat. A másik telefonálótól pedig azt kérdezzük, hogy mi a kick és a ban közötti különbség. Egyébként... Dani kifejezetten olyan kérdéseket gyártott, hogy minél többen válaszoljanak rá, ugye? Aki csetel, szerintem hát, találkozok már ezekkel a szavakkal. Milyen kösz kick-offba ment? Hát én bízom benne, hogy fognak telefonálni, mondom azért mert komoly nyeremények vannak. 328-85-55, és még azt is hadd tegyem hozzá, hogy ugyan ma este is már két tábori részvételt lehet nyerni, de ez így zajlik majd még négy héten keresztül. Úgyhogy remélhetőleg, ha valaki ezen a héten... Ez az, ami az informatikai minisztériumban hallott? Ha valaki ezen a héten nem tud válaszolni, akkor jövő héten lesz esély, és akkor talán egyszerűbb kérdést is fel tudunk majd tenni. Ez az a tábor, amit az informatikai minisztérium és a Puskás Tivadar Alapítvány közösen szervez. Oh. Különböző vidéki nagyvárosokban, és a mai játékban a bajai táborban, a bajai helyszínen lehet megnyerni két táborzási részvétel lehetőséget. Egyébként számítógépes tábor is. Internetes, főképpen internet. Az internet, az információs társadalom, így van, középiskolások vehetnek részt. Telefonálnál szabad? Én biztos, a gyerek lennék biztos. Ami azért is voltam fontos, már ezzel is így. Mert körülbelül egy hétig zajlik egy ilyen tábor, és 5000 forint csak a beugró. Mindezek ellenére. Aha. És egy-egy szép magyar városban meg lehet ismerkedni buli, zene, internet és információs társadalom. Kivéve, hogyha valaki nyer, mert akkor ingyenesen részt vehet. Úgyhogy hívjon bennünket 328-85-55. Mondja, neked volt már kutyád életedben? Nem. Hát viszont macskán van nekem is, Zolinak is. Igen. Neked van kutyád, betyár. Figyelj, van, igen. A kutya az majdnem olyan, mint a macska. Hát vannak azért markás különbségek. Igen. Alkatrészeiben, nem ugye? Igen. Hát igen. De macska az nem szokott elkóborolni nálatok legalábbis. Viszont a hír róluk is szól. Igen? Akiket, tehát hoztam egy hírt, az nem csak kutyákról, de macskákról is szól. Azt hiszem észre, hogy ezek a kisállatok egyre inkább kezdenek a high-techbe belecsöppenni. Azt ugye tudjuk, hogy Amerikában van nekik szóló tévéműsor, úgyhogy ha a gazdi otthonról elmegy, akkor ne unatkozzanak. Aztán beszéltünk arról egy pár éve modem időkben, hogy kitaláltak számítógépes játékot macskáknak. Tehát valamik ott jönnek, a macskának meg le kell pofozni a kislabdákat, amik egyébként a monitoron jelennek meg. És most kijött egy olyan hír. Kis gomolyagot pofoz le, mert én mindig azt láttam, hogy ilyen kis kötőtűvel meg gomolyagot szokott pofozni. Az már nem modern. De azok még a múlt századi macskák, a mostani macskák már a monitoron. Még azokat pofozták, viszont nem virtuálisan. A kóbor kísérletok gazdainak komfort érzetét növeli az, hogy nyakörve applikálható GPS rendszert vezettek be, vagy Japánban elérhető lesz e hónaptól. A dolog, tehát mondjuk nekem van egy kóbor macskám, akit mondjuk levinnék a telekre, de félek, hogy elkószál, elvész. A nyakörvére akasztok egy ilyen plecsnit, vagy nem tudom, hogy mi lehet ez. Állítólag 48 grammos, és kisebb testű kutyák, macskák nem nagyon bírják elviselni ezt a súlyt, tehát mondjuk egy perzsa, mondjuk, ami nekem van, az el tudná viselni. És itt lehet nyomon követni azt, hogy éppen merre téblából. Fel lehet hívni egy telefonszámot, de meg lehet kérdezni. De GPS nincsen, és akkor az vinné a macskát is. És illetve egy honlapon lehet érdeklődni, és 50 méteres pontossággal belövik azt, hogy a kutya vagy a macska éppen hol kóborol. De ez nekem azért érdekes, mert pár éve, amikor elkezdtünk először beszélni a műholdas hely meghatározásról, a GPS-ről, akkor azt mondták, hogy ennyire pontosan nem adják ki, mert az már katonai alkalmazás. Méter pontosan adták ki, tehát az, amit akkor letiltottak, azt most felszólították, mert tehát most hát már legalább egy éve is egy négyzetméter pontosan adják ezek a GPS-ek. Úgyhogy hiába búvik el a kutyus de valami. De közbe kutyoghatok, mert van nekem egy japán élményem, 99-ből, szeptember akárhányadikán, akkor egy Y2K probléma miatt az egyik gyártónak a GPS rendszere berohadt. Mivel Japánban szinte lehetetlen GPS nélkül közlekedni, most tudom, hogy közlekedtek annak előtte, az történt. Mert ugye Ázsiában nincsenek nagyon utcajelzések, meg nem hát az a hagyományos rend. Nem az a mi szerintünki hagyományos rend, hanem az ő szerintünki hagyományos rend, igen, ami az egy ilyen településeknek vannak nevei, és aztán településen belül meg találd meg című helyek vannak. De azt úgy is tudom, mert tudom, hogy hova kell menni, aki ott lakik, aki meg nem, az mit akar. És ennek működik a GPS. Na, a lényeg az az, hogy egy ilyen 22K probléma miatt az egyik gyártónak, aki a drágább típusú eszközöket gyártotta, annak egy fél órára lerohadt a GPS-e. De abban, amikor lerohadt, akkor Japánban egyszerre 150 millió gépkocsinak gyulladt ki a féklámpája. Azért, mert aki lerohadt ez az azért, akinek még nem rohadt le az azért, mert nehogy belemenjen az előtte lévőbe. Hát ez óriási káosz volt, és ebből a GPS, hogy egy fél órára kiakadt, és jószerűen másnap volt egy csodálatos reklám, az, aki a gyengébb, olcsó kategóriába gyártott, az csak annyit jelentetett meg az újságban, egy ilyen oldalakat kibérett, és azt mondja, a miénk működött. Igaz, hogy semmire nem ment vele, mert nem lehetett menni, mert nem tudta átugrani az előtte lévő kocsit, amelyik nem működött. Visszatérve a saját kis mini híremhez. Tehát ne legyünk meglepődve ezen a nyakörves témán, ugye pár hónappal ezelőtt viszont arról számoltunk be, hogy féltékeny párok a kedvesük cipőjébe szereltethetnek GPS, és ezáltal nyomon követhetik, hogy éppen hol sántikározik. Big Brother, meg Big Brother helyett Big Lover. Na, még egy jó pofát munkasztanak téged abban, hogy kézed el, hogyha a kutyád megeszi a macskádat a GPS estől, minden estül, és két GPS-re jelenik meg a kutya, és neked mindig úgy tűnik, hogy gyanús ez az állat. Arról nem is beszélve, hogy felértékelődik a macskák értéke. Hát tulajdonképpen elkapsz egy ilyen macskát, azt van egy GPS-ed. Ja, azt hittem, hogy így hirdetted meg apró hirdetésből, hogy eladó GPS-es macska. Ilyen vapos nyomonkövetések kellene ezt megoldani, mert akkor utána is tudsz menni. Érted, kiírja a gép, hogy most itt van a macska, és akkor kikapcsolod a számítógépet, beülsz a kocsiba, elmész érte, már hol van. Az is igaz. Hosszú életet kívánunk Szonya macskájának, hogy még a GPS kipróbálhassa. Zoli, hadd kérdezzem meg, hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy áll a high-tech-kel? Azt tudjuk, hogy a kedvenc szórakozása az, hogyha monitorodon ülhet. Azt nagyon szereti, nagyon szereti. Egyébként ugye a komoly technológia nem nagyon izgatja őt. A napi zacskós húsia érdekli, és különösebben más a high-techből nem igazán. Modern idők hallgatója macska imádók szekciójának taggyűlését hallották itt a műsor közepén. Biztonságtechnika, ugye mindig ezzel a kapcsolatban nekünk Kürti Sándor jut eszünkbe, és időről időre itt van nálunk a stúdióban, és szórakoztat bennünket a történeteivel. Fél évvel ezelőtt voltál itt Sándor utoljára, akkor arról számoltunk be, hogy valami nagyon fontos dolog következett be a magyarországi informatikában. Egy magyar informatikai cég terjeszkedik nyugaton. Németországban megnyitottátok a irodátokat. Ez nagyon kedves tőled, de hát ez a magyar informatikával fontos lépés. Ez a mi életünkben volt egy fontos lépés, meg jó izgalmas volt, hogy milyen az, amikor külföldre megyünk, és hogy működik ez az egész. Mégis most már tényleg egy fél éves tapasztalatunk van, rengeteg-rengeteg számadatunk, mindent tervezünk, mérünk, és most már mindent lehet ellenőrizni. Olyan, mint a kosárlabdában, Amerikában? Sokkal több. Még annál is több, tehát lényegében megtanultuk, hogy kell így élni, és pontosan ma már csak így tudunk. A lényeg az, hogy csak a számokat összehasonlítva szinte minden befektet kevesebb költségünk volt, mint ahogy terveztük, hogy elérjük a megfelelő célokat, és jobbak volt már most a bevételeink, mint ahogy azt terveztük. És ennek most egy fél évnek van, rengeteg mérési adata van. Én arra figyeltem fel, a hírek közül, hogy a Kürtnek most már évek óta sikerei vannak Magyarországon, és a külföldi piacon is egyúttal. De ezek közül nekem teljesen döbbenetes volt az, hogy próbálkoztatok felsőoktatási intézményeknél azzal, hogy különböző tudásanyagot ott átadjatok diákoknak valamilyen tantárgy keretében, és valami miatt nem sikerült. Németországban viszont tátkarokkal fogadtak benneteket az ottani katedrákon. Hát itt Magyarországon ez ilyen ad-hoc jelleggel meg szoktak hívni minket, kollégáim vannak, akik egyetemi oktatók, akkor ők nem ad-hoc jelleggel, de ez az ő habitusuk, az ő eredményeiket jelenti. Németországban, és ez is egy meglepő volt, igen, ez így van, hogy egyszerűen az a kultúrkörnyezet az nagyon meglepett minket. Tehát az a kooperációs kultúra, ami ott van, az a termék előállítás, hogy ebben a világban ez valami számunkra teljesen újszerű volt. Az, hogy abban a pillanatban, amikor ők megtudták, hogy egy ilyen csúcs technológiával foglalkozó cég megjelenik Bochumba, ami az egyik legnagyobb, vagy lehet, hogy talán éppen a legnagyobb egyetemi város Németországban, akkor az egyetem jelentkezett, hogy igen, ők ezt a témát elméletben kezelik, már az informatikai biztonságot, kockázatkezelést, kockázatmenedzsmentet és a többi témákat, ugye ennek nagyon komoly tudományos matematikai háttere van, de ők nagyon kérik, hogy a gyakorlati oldalról a mi embereink járjanak oda. Most a mi embereink azok ebben a pillanatban még magyar műszakiak, de hát végülis ott németek vannak, tehát ott nem exportáltunk mi oda magyarokat, ott helyi szakembereket vettünk fel. Hát ez egy óriási dolog, ugye, mert egyfelől ez számunkra is, tehát a cég számára ez mit jelent? Hát ez reputációt jelent, és ugyanakkor pedig valószínűleg azoknak a kollégáimnak, akik németek persze, akik ott az egyetemen előadnak, valószínűleg számukra egy bizonyos fajta szellem intellektuális kielégülést, hogy igen, ők ezt is, ez szinte automatikusan járt nekik, míg nekünk, akik 11-néhány éve Magyarországon itt vagyunk ebbe a témába, ezt nem éreztük sose úgy, hogy nekünk ez automatikusan jár, hanem azok a kollégáim, akik egyetemen vagy doktorandusz vagy képeznek és tanítanak, azok ezt kőkeményen kidolgozták maguknak, hogy ők taníthatnak. Hát ez a különbség. Hogy lehetne ezt a kooperációs vagy együttműködési készséget, képességet ellopni a németektől? Hát és itt hasznosítani. Sokat gondolkozom, de valószínűleg, hogy ezt ebben a műsorban nem tudjuk végig gondolni. De van erre valamiféle elképzelés? Hát nagyon jó lenne, de nekünk ez nem megy. Tehát ma ez nem megy. Tehát ma mi számunkra, vagy úgy érzem, de hát ezek mind nagyon furcsa szavak, mert sokkal mélyebben kéne kezdeni, sokkal átfogóbban áttekinteni ezt a kérdést. Tehát a mi földrajzi koordinátáinkon általában a konfrontáció a jellemző. És hogy lehet ebből a helyzetből átmenni, hiszen logikával felérjük észre, hogy üzleti vagy termékelőállítási szempontból lényegesen jelentőse. Mondok egy nagyszerű példát, és akkor valószínűleg ezt befejezhetjük, és eléggé csillogó a példa. Van nekünk egy zseniális matematikusunk, a Mérő László, és annak van két zseniális könyve, és észjárások címmel. Az egyik igen, és a másik meg akármi is. Mindenki másképp egyforma. Mindenki másképp egyforma. És ott arról, hogy hogyan szoktunk mi kooperálni, arra rengeteg példa, de olyan, amit pszichológusok matematikai környezetben végigvitt példákat sorol föl. Hát ezt a könyvet én ajánlom mindenkinek tanulságképpen, ami nem magyar specialitásra vonatkozik, az emberi racionalitás mennyire nem racionális, miért fizetünk mi ki egy normális 1 dollárért 3 dollár 50 centet minden alkalommal, bármikor, bárki. És hát ezen belül még a mi földrajzi koordinátáinkon, ráadásul mi ránk még mennyi egyéb olyan probléma vonatkozik, hogy képtelen vagyunk kooperálni, de hát ez már legyen egy másik téma, és akkor arra szívesen beszélek, mert ez már sokkal mélyebb annál, hogy az műsort elvinni. Mindenesetre gratulálunk ahhoz, hogy sikerült helytállni Németországban, és remélhetőleg ez meg is marad. Az egy nagyon izgalmas dolog, hogy elfogadtak minket hitelesnek, nem kellett ezt marha sokat bizonyítani, tehát a megfelelő pedigrénket azt ott is elfogadták, és hogy ezt a német kollégáink, hogy büszkék ránk, hát ez a nagyon érdekes, tehát lojálisak, tehát ez, mondom, ezek mind teljesen új magyar érzések. Magyar szemmel szokatlan. Igen, szurkolunk nektek, Sándor. De jó. Hát, ahogy az elején elhangzott, az ICQ-ból lesz magyar változat, pedig Bódi Zoli ennek nem feltétlenül örül, mert hogy múlt heti adásban, vagy két héttel ezelőtt ki is fejtetted, hogy baromira utálod ezeket az azonnali üzenetkezelő rendszereket. Jó, hát azt annak örülök, hogy magyarítják az ICQ-t, mert úgy tűnik, hogy erre van igény, és ezt meg is csinálják, és ez biztos mindenkinek jó. A felhasználóknak is, meg annak is biztos nagyon jó élmény, aki megcsinálta, megírta. Tehát nem vagyok ki, nem ilyet mérges, nem haragszom, sőt, csak egyszerűen engem ezek úgy nem szoktak nem érdekelni. Egyáltalán nem, sőt, kifejezetten idegesített, amikor a munkahelyi gépemen egyszer csak úgy frissen telepített vadonatúj gépen, egyszer csak úgy a jobb alsó sarokban ilyen ablakok jelentek meg, és érthetetlen hosszú angol üzenetek olyanoktól, akit én nem ismerek meg, nem is semmi közöm hozzá. Hívtam a rendszergazdát, hogy akkor most ezzel csináljunk valamit. Gyanítom, hogy nem jól használtad, és nem ilyen az azonnali üzenetküldő szolgáltatás, mert mi Szonyával egy időben rendszeresen csetelgettünk napközben, és nagyon hatékonynak bizonyul, de szerintem ez egy mentalitás keresztény. Persze. Szóval a kifejezés egyébként ugye az Instant Messenger, és ami engem tényleg izgat, hogy én olvastam különböző sajtó jelentéseket az elmúlt hetekben, meg beszélgettem egy-két emberrel, és egyre többen használják a magyar informatikai szaknyelvtől teljesen idegen módon az, hogy azonnali üzenetküldő szolgáltatás. Pedig hosszú, három szóból áll. Nem mondanám azért, hogy ez általános, de hát ez egészen furcsa. Az volt ez az érdekes, hogy nekem hozzá. Most már ez jut eszembe, hogy azonnali üzenetküldő szolgáltatás. Pedig ugye egyszerűbb lenne annyit mondani, hogy ICQ. Tudod, olyan, mint az ICQ. Persze, de egyébként a szó érdekes, ugye az instant, az most már mindenkinek olyan ismerős, és az instant is ugye ilyen jó magyaros instant formában terjedt el. Ugye? Igen, maga a szó is instant. Igen, mert instant leves, meg vízben mit tudom, instant kávé. Így van, vízben oldódó üzenetszolgáltatás. A Messenger, a Message az már talán kevésbé ismerős az embereknek, hogy az abból van, de tulajdonképpen nem is érdekel. A masszázs, igen. Nem hasonló élmény szerintem, különböző az élmény. Ki tudja, lehet ilyesmi is. Na, mindegy, szóval érdekes, hogy magyarul használjuk. Van még egy picike időnk, úgyhogy egy pici PC tip. Chatmentől. Folytatva a múlt hetit. Nem folytatom a múlt hetit, mert túl kevés idő van hozzá, hogy ezt kifejtsem. Akkor mondjuk el a megfejtést, a megfejtőket. Ja, mert nagyon hamar érkeztek megfejtések. Na. Meglepetés volt. Az egyik Halupa Dániel Budafokról telefonált, és a másik pedig Deved. És mind a ketten megfejtették. Az egyikük a Kick és a Ben, a másik pedig a Flame és a Flood közötti különbségeket. Az most kiderül? Mind a kettő a cseteléssel kapcsolatos. A Kick, amikor kirúgnak valakit egy csatornáról, mert rosszul viselkedik, idézőjelbe véve, tehát megsérti a netiketet. A Ben pedig ott ki is tiltják, tehát nem csak kirúgják, hanem hosszabb, tartósabb időre. A Flame, amikor sok furcsa dolgokat írnak be, és a Flat pedig, amikor elárasztják a csatornát különböző üzenetekkel egymás után. Mindkét úriembernek gratulálunk, és a bajai internetes táborban vehetnek részt. Akkor visszaveszem a szót, és azért is mondok egy rövid tippet, egy nagyon rövidet. Sokat beszéltünk az azonnali üzenetküldő szolgáltatásokról. Megjelent tegnap a Microsoft MSN Messengernek a 6-os tesztverziója. Nyilvánosságra hozta a Microsoft, úgy, hogy a kiszivárgott beta változatot 2 millióan töltötték le. Úgyhogy úgy döntött, hogy inkább legálisá és nyilvánossá teszi, úgyhogy le lehet tölteni a Messengernek a honlapjára, és érdemes megnézni, mert nagyon sok okos dolgot beleraktak. És a múlt heti PC tippet meg holnaptól ugye lehet olvasni majd a honlapunkon. Eddig tartott ma a modemidők. Honlapunkat a Hungary Network gondolsz, a net.hu/modemidők. A legutóbbi felvételénket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Az Internet Kalóz CD-n pedig tematikus összeállítással jelentkezünk. Ezúttal a tudósok, akik itt voltak a műsorban, ők szerepelnek majd az összeállításban. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra.